Egyáltalán nem meglepő, hogy a szex és az MP3 után a legkeresettebb téma az interneten az egészség. Az már 2-3 éve is látszott, hogy ez a nyugati tendencia nálunk is érvényesül majd, de azt már tényleg nem gondoltam, hogy majdan a mobiltelefonokkal internetezve kérdezősködhetünk az egészségünkről. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágy Árpád. Terjeszkedik a mobilvilág, a házipatika.com szolgáltatása a vapos mobilosoknak. A felhasználó a mobiljába beírja a magasságát és a súlyát, és ennek megfelelően egy program kiszámítja ezt az úgynevezett testtömegindexét. Azt is megtudjuk, hogy mit tud még a házipatika, és mire jó a VAP, az infószótárból pedig, hogy mit akar a rövidítés. A fanyalgóból kiderül, hogy ki mentett meg minket a pusztulástól. Napjaink hőse, a klaviatúrán virbiző, az elvadult számítógépei feletti uralmat visszaszerző, héros-szerű szakember, aki emberfeletti erőfeszítéssel ugyan, de megóvja a világot a végítélettől. Lesznek mobil hírek, és szó lesz az éjszakai telefontarifákról. Remélhetőleg a dragoni hírsziporka sem marad el holmi vírusok miatt, itt a számítógépes rádió műsorban, a Modem időkben. Mert hogy miért csak reménykedünk? Hol vagy most, kedves Dragon György? Szép estét kívánok minden hallgatónak. Hát csöndes otthoni nyugalomból próbálom itt tájékoztatni a nagy érdemit arról, hogy milyen hírek történnek a nagyvilágban, mert ugyan a számítógépemet sikerült megóvni a vírustól, de önmagamat úgy látszik nem. Úgyhogy a kedves hallgatók, hogyha néha ilyen szörcsölést hallanak, akkor azt jelenti, hogy Dragon György éppen a forró teáját iszogatja. Próbálom azért moderálni magam, végül is ez egy élő adás, tehát még ki se lehet vágni engem. Na, szurkolunk neked, hogy nehogy elaludj itt a műsor végéig. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. Ha megfázva is, de törve nem, itt van a Modem Idők a Petőfi Rádióban, ezek szerint elmaradt a világvége, 2000 van és különösebb számítógépes botrány nélkül zajlott le a dátumváltás. Mondom, különösebbek nélkül. Mi is történt, Varga Gábor? Az történt, hogy viszonylag nyugodtan telt a szilveszter éjszaka világszerte. Mihez képest, ugye? És kinek milyen nyugodtan? Mi az informatika terén minden esetre nyugodtan szilvesztereztek az informatikusok, néhány kisebb problémáról azonban beszámoltak a hírügynökségek. Túlságosan titkos volt egy kémműhold. Történt ugyanis, hogy az amerikai hadügyminisztériumban, a Pentagonban néhány óráig nem látták az egyik kémműholdjukról érkező képeket. Sőt, egy ideig azt hitték, hogy a műhold irányítása is kicsúszott a szakemberek kezei közül. Később kiderült, hogy erről szó sincs, pusztán a vizuális adattovábbító rendszer nem bírt a dátumváltással. A problémát azóta megoldották, és tegnap előtt reggel már minden katonai műhold a régi formájában üzemelt. Sőt, úgy hallottam, hogy közben egy másik kisebb teljesítményű műholddal váltották ki a katonai műhold. Úgy van, hiszen a Pentagonnak nagyon sok műholdja kering a föld körül, és ez az egy hibásodott meg. Egy másikat oda vezényeltek a helyére, ami néhány napig bírta a strapát, bár nem erre volt tervezve. Tudjátok, mit nem értek én ezzel kapcsolatban? Hogyha titkos volt a műhold, akkor honnan tudjuk mi ezt? Hát ezt azért megmondták a Pentagonban. Annyira azért nem titkos. Meg azért a túlságosan titkos, az csak az én iróniám volt, hogy annyira titkos volt, hogy a képek maguk a szakemberek előtt is rejtve maradtak néhány órára. De talán az összes Y2K probléma közül ez volt a legjelentősebb, ugye? Mert vagy talán ez volt a legérdekesebb. Egyébként a telefon másik felén is hadd szóljak bele itt a beszélgetésben. Nekem is van néhány érdekességem ezzel a témával kapcsolatosan. A Nintendo hivatalos Pokémon weblapja 3900. január 2-át jelzett a dátumváltás után. A Netscape latin-amerikai weboldalán a 19100. január 1-e dátum virított. Ez a mi weboldalunkon is előfordult. Most jöjjön két sokkal különösebb eset. Kínában egy szerencsétlen úriember visszavitte a videókölcsönzőbe a videókazettáját, amit december 31-én vett ki, és a videókölcsönző számítógépe 7000 dollárnyi büntetést szabott ki rá a 100 éves késésért. illetve egy német férfi, amikor belépett egy online bank szolgáltatásba, meglepődve tapasztalta, hogy 6,8 millió dollárral több van a számláján, és a átutalás időpontja 1899. december 30-a. Így jár, aki szilveszterkor videókazettát vagy egyéb dolgot kölcsönöz. És ehhez hadd tegyek még egy utolsó hírt hozzá, pont most landolt a postafiókomban az adás előtt néhány perccel, hogyha ott lettem volna a rádióban, nem kaptam volna meg. Egy kis képecske, ami a legnépszerűbb magyar bank bankjegy kiadó automatájának visszajelző papírját jelzi, amelyen a tranzakció dátuma 1900. január 3-a. És alul persze látható, hogy a mi bankunk tökéletesen 2000 kompatibilis. Van azért még egy magyarországi történet, Gábor, ami valahol Kecskemét környékén történt. Pásztón konkrétan, a pásztói tejüzemben egy gyártósor állt le a számítógép hibája miatt. Gyakorlatilag semmi különös nem történt, ez a számítógép sem igazán barátkozott meg azzal, hogy új évezredbe léptünk, legalábbis informatikai nyelven, úgyhogy 20 percig nem termeltek tejet ezen a gyártósoron. Egyébként arról hallottatok, hogy az amerikaiak kicsit morgolódnak, főleg a kormányzati körökben, mert állítólag 100 milliárd dollár költöttek a dátumváltásra. Igen, és nagyon, nagyon intelligens módon megindokolták, hogy hát mégis miért kellett ezt a pénzt elkölteni, mert soha nem árt ugye a számítógép hálózatot fejleszteni, bár igaz, hogy nem volt semmi szükségre, úgy tűnik, de igen, az egy utólag internet... azért így könnyebb dolog morogni. Az egyik igen. internetes fórumban olvastam ezt a kis viccet, hogy hát kicsit drága volt, és voltak éppen nem történt semmi, de azért jó, hogy volt. Egyébként az egyik magyar online internetes lap számítógépe sem tudott igazán beletörődni abba, hogy 2000-et írunk, és amikor a 99-es cikkek után megérkeztek a 00-as cikkek, akkor teljesen megbolondult a komputer, és hát a probléma hol is jelentkezett a gyakorlatban, mint a számlázó rendszerben, úgyhogy a dolgos újságírók kicsit késve fogják megkapni itt a pénzüket emiatt. És hát egy dátumváltási probléma a Modem Idők honlapján is bekövetkezett, de erről majd kicsit később Gróf Miklós a Fanyalgóban emlékezik meg. Ma este több témánk a telefonnal kapcsolatos. Pár hete számoltunk be arról, hogy Nyírő András, az Internetto és az Index alapítója a mobiltelefonok felé, azon belül is az úgynevezett VAP szolgáltatások irányába tart. Hogy mi az a VAP, mindjárt kiderül, de azóta elindultak az első hazai szolgáltatások, közöttük található a házipatika.com szolgáltatása, amely egy nagyon érdekes újítása jelentkezett. Kocsis Gábor, a Házi Patika honlap főszerkesztője. Egy elég újszerű dolog ez a VAP, Nyugat-Európában is szinte próbálgatják. Úgy néz ki, hogy lehet, hogy ez a dolog lesz, amiben Európa beelőzi Amerikát, megelőzi Amerikát. Úgy tűnik, Amerikában kevésbé készek erre, vagy kevésbé figyelnek még erre oda. A lényege végül is, hogy mobilon keresztül tudunk internetezni. Nem pontos, úgy, hogy azokat a webes felületeket érhetjük el ezen keresztül, mint a hagyományos internetezéssel, hanem azoknak általában egy ilyen nevezük butított verzióját. Tehát ha menjünk útközben, és éppen a mozi műsor után érdeklődünk, bepötyögjük a mobilunkba, úgy, mint egy SMS, és ott elkezdünk bönkezgetni a telefonunkon keresztül. Ti Magyarországon az elsők között vagytok, akik bevezetitek a VAP szolgáltatásokat, mégpedig rögtön a honlapon, és egy olyan szolgáltatással, amely ráadásul interaktív VAP szolgáltatás. Tehát a felhasználó maga is beleavatkozhat ebbe a bizonyos folyamatba. Na de miért lesz érdekes egy házipatika.com oldalnak egy VAP szolgáltatás, amely ugye azért sejthető a névből is, hogy egészségügyi témákkal foglalkozik. Igen. Az elmúlt hónapban tulajdonképpen összesen talán ha 3-4 olyan cégintézmény vagy weblap volt, amely elindított ilyen VAP szolgáltatást, és ezek közül egyik a házipatika.com. Mi jelenleg két webes szolgáltatásunkat alakítottuk át ilyen vappos jellegűre. Az egyik ez a gyógyszerkereső, aminek az a lényeg, hogy beírja az ember a gyógyszert, illetve abból néhány betűt, és ezek után automatikusan kikeresi ezt a gyógyszert, és megadja az aktuális árát. Tehát például bemegyek a patikába, és már mondjuk be sem megyek a patikába, mert előtte meg tudom nézni azt a gyógyszert, és annak meg tudom az aktuális árát. Ezek vény nélkül kapható gyógyszerek hozzá kell tennem. A másik szolgáltatás, ami jelenleg vappon van a házipatikától, az pedig egy testtömegindex kalkulátor, És itt látszik ennek az interaktivitása, ugyanis úgy működik, hogy a felhasználó a mobiljába beírja a magasságát és a súlyát, és ennek megfelelően egy program kiszámítja ezt az úgynevezett testtömegindexét, és megírja, hogy hát ez több, mint amennyi kéne, megfelelő, mennyire túlsúlyos. Na most ebben miért van szerepe a vapnak? Tehát azt azért egy eddigi hagyományos mobiltelefonnal is meg lehetett volna csinálni egy ilyen kérdés-választ, nem? Én nem hiszem, hogy egy normál mobillal meg lehetne csinálni. Például egy SMS-sel. De itt mögötte van egy weboldal, és annak a motorja, annak a szervere, az, ami jelenleg is szépen ugye kiszámítgatja a beadott adatok alapján az én testtömegindexemet, és annak megfelelően elküldi nekem a választ. Lesz még hasonló szolgáltatás is? Hogyne, hát házipatikán elég sok különböző szolgáltatás van, és azt gondolom, hogy elég értékesek ezek, tehát idővel azokból minél többet át akarunk alakítani, akarunk egy ilyen, ha lehet azt mondani, vapos mutációját létrehozni. Például ilyen a budapesti vagy magyarországi patikák listája. Akkor meg tudom nézni, hogy abban a kerületben legközelebb hol van patika. És hát egyéb betegtájékoztató anyagokat. Tehát egyéb olyan dolgok, amik tényleg a mindennapi életben is hasznosak. Például orvosi tanácsokat is lehetne kérni? Meg lehet oldani azt is, hogy beírja az ember, hogy éppen milyen panasza van, és utána kiírja azon gyógyszerek listáját, amely erre a betegségre fölírható. Kapható vény nélkül, vagy éppen vény nélkül? Igen, csak vény nélkül érkezik. Dragon Gyuri, itt vagy a vonalban? Igen, még itt vagyok. Na és te mit kérdeznél ettől a vapos szolgáltatástól? Hát attól, hogy mikor találják már fel azt az influenzát, ami ad egy nem fertőz meg. Másrészt meg 2 perc alatt elmúlik. Látod, 2 hetet elmulattál itt rajtam a stúdióban, amikor én voltam ilyen influenzás. De mit szólsz, hogy megszerkeztettük a műsort? Látod, influenzás lett, és rögtön egészségügyel foglalkozunk. Zseniális. Jövő héten, hogyha mondjuk nyerek a lotton, akkor mivel fogunk foglalkozni? Na mivel? Hát biztos szerencsejátékokkal. A pénzköltéssel. Gyuri, egyébként nálad pont a napokban volt egy telefon, ami vapra volt képes. Igen, egy olyan készülék, ami 3 normás, és ez azt jelenti, hogy Európában használható 900 és 1800 MHz-en, illetve az Egyesült Államokban az 1900 MHz-en. Egy kicsit próbálgattuk és nézegettük, de a vapról csak azt tudom elmondani, amit informatikus kollégáim szoktak, nagyon elégedetlenek vele, mert ez végül is egy lebutított HTML, tehát ez visszalépés, úgy értékelik a kollégák ezt, hogy visszalépés. Természetesen ez a felhasználókat nem fogja zavarni, akiknek egyébként sincs fogalmuk róla, hogy mi az a HTML, meg azt hogyan kell csinálni. Egy átlag felhasználónak, aki moziműsort fog nézni, vagy patikák listáját, annak a WAP, ez tökéletesen megfelel majd. Na, majd később még lesznek mobil hírek, amikor majd Varga Gábor reagál mindenre, de most azért menjünk egy kicsit tovább, mert hogy ezután jön az infószótár. Beszéljünk akkor most kicsit részletesebben a házi patikáról is. Egy-két szolgáltatáson már eddig is beszéltünk, de azért adjál valami kis átfogó képet, hogy miért is jött létre ez az oldal. Annak idején ezért hoztuk létre ezt az oldalt, mert úgy gondoltuk, hogy egy nagyon jelentős vákum van Magyarországon a magyar portálszájtok között. Egy egészségügyel igazából nem foglalkozik egyik se komolyan. Márpedig, és ezt hadd fűzem hozzá, hogy már évekkel ezelőtt tudtuk, hogy Amerikában az egyik legnépszerűbb téma pont az egészségügy. Ha körülnézünk Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban, akkor az egészségügyi szájtok azok, amiket rengetegen néznek. Egyik ismerősöm jött nem olyan régen Amerikából haza, és mesélte, hogy ott most már úgy működik, hogy ugye bemegy az ember az orvoshoz, orvos felállít egy diagnózist, 2 hét múlva mondjuk visszarendeli, és 2 hét múlva úgy jelenik már meg a paciens, hogy ilyen 50 kérdéssorból álló listát hoz, ugyanis addig végignézte az összes egészségügyi, illetve azzal a betegséggel kapcsolatos szájtot, és összeállítgatja a kérdést. Most az orvosok egy része ugye nagyon ideges, mert az 50 kérdésből 46 akkora ökörség, hogy csak na. Viszont van 1-2 közülük mindig, amire még az orvos se gondolt, úgyhogy sokszor nagyon hasznosak ezek. Vannak orvosaink, akik folyamatosan segítenek, a szakorvosok, akik a bejövő kérdéseket, e-mailen kapott kérdéseket megválaszolják. Tehát nagyon sok támogatást kapunk különböző helyről. Tehát van egy olyan szolgáltatás is ezek szerint, hogy én írok egy e-mailt nektek, és akkor egy orvos válaszol? Hogyne, elég sok szakorvosunk van, tehát meg lehet nézni minden szakorvost, még a kis önéletrajzát is el lehet olvasni, hogyha kellően szimpatikus megnézni a képét. Ez a szabad orvos választás. Ez szabad orvos választás, és hogyha úgy gondolja, hogy érdemes arra, hogy feltegye a kérdését, akkor egy e-mailen keresztül közvetlenül az orvosnak felteheti ezt. Ez egy kellően intim formája, ugye? Orvossal való. Nagyon sok olyan kérdést kapunk, ami úgy kezdődik, hogy jaj, de hogy van ez a szolgáltatás, ugyanis én nem szeretnék elmenni a rendelőbe, én nem szeretnék személyesen találkozni az orvossal. Itt van egy olyan lehetőség, ahol viszont megoldhatom úgy, hogy végül is nem szembesülök az orvossal, viszont fölteltem a kérdésemet, és megkapom remélhetőleg rá a választ. Két felület van egyébként, az egyik ez az e-mailes, a másik pedig az úgynevezett klubélet, ahol különböző klubok vannak, tehát a szemészettől kezdve a bőrgyógyászatig, az urológiáig, szexológiáig, mindenféle klub, ahol a kérdéseket és a válaszokat mindenki láthatja. Ezeket is kedvelik az emberek, mert sokszor a másik bajából tanulunk, az arra kapott választ elolvassák, hogy az önnézet része az oldalnak ez a klubról. Ez az élő szolgáltatás a házi patikának, de mint hogy az előbb már a vappal kapcsolatban kiderült, van automatikus gépi szolgáltatás is, ilyen a gyógyszer árának a megtudakolása, vagy ez a test tömegkiszámító program. Mi van még? Nagyon sok részből áll egyébként az oldal. Az alap valójában az, hogy megnézheti az ember bizonyos panaszára, miket ajánlunk, milyen vény nélkül kapható gyógyszerek vannak, azok mennyibe kerülnek, némelyekről betegtájékoztató van, tehát részletesen el lehet olvasni róluk a leírást, és hozzá minden témához, panaszhoz kapcsolódóan cikkeket olvashatunk el. Minden nap újabb és újabb cikk kerül föl, tehát egy elég komoly adatbázis van. Ezen kívül, ami érdekes, és még az Egyesült Államokbeli szájtokon se láttam ilyet, úgynevezett humán meteorológiai előrejelzés van. Ez egy kétnapos frissítésű, háromnapos előrejelzés. Annyiban különbözik a normál meteorológiai előrejelzéstől, hogy egy szöveges anyag van, amelyben figyelmeztet a szakember arra, hogy hideg front, meleg front, mely frontra érzékenyek, hogyan reagáljanak. Na akkor ezt fogom látogatni, ez egész biztos. Ez egy nagyon érdekes dolog, nagyon sokan felfedezték, ezt az utóbbi időben indítottuk el. A másik, amit nagyon sokan néznek, és szintén egy-két hónapja, hogy elindult, ez egy egészségügyi könyvesbolt. Szintén elég különleges, mert ugyan könyvesboltok már léteznek Magyarországon is, internetes könyvesboltok, de ilyen speciális könyvesbolt, amely csak egészségügy és egészséges életmóddal foglalkozó könyveket tartalmaz, ilyen nincsen. És van forgalma? Van igény ezekre? Nagyon nagy az érdeklődés, tehát rengetegen olvassák, és szépen lassan emelkedik a vásárlók száma is. És általában az egész házipatika.com-nak mekkora látogatottsága? Tehát érzékelhető az, hogy ez egy ilyen húzó téma? Hiszen dinamikusan növekszik. Tehát azt tudom mondani, hogy tavaly áprilisban, április 2-án volt a hivatalos indítása a szájtnak, azóta most januárra, tehát még nincs egy éve, meg ötszöröződött az első hónaphoz képesti látogatószám. Most már aztán tényleg itt az ideje, hogy következzen az infószótár. Mi másról, mint a VAP-ról, hiszen néhány perccel ezelőtt erről is beszéltünk. Igen, és engem is mindig idegesíteni szoktak azok, amikor mondanak egy rövidítést, és nem derül ki, hogy az mi. Hát a VAP, az ugye Wireless Application Protocol angolul, ami valami olyasmit jelent, hogy vezeték nélküli alkalmazási protokoll. Vagyis szabályrendszer. Szabályrendszer. A protokoll ugye az internet technológiának az adat továbbítási nyelve tulajdonképpen. De itt ebben az esetben nem ez a protokoll, itt most a hagyományos protokoll. Mert hogy ugyan internettel össze, internettel kapcsolódik ez a VAP technológia is, csak itt egy másfajta. Tehát itt a mobiltelefon kijelzőjén alkalmazzuk az internetet. Vagy minden olyan eszközén, praktikusan ugye a mobiltelefonon, amelyik vezeték nélküli távközése alkalmas, ugye gondolom én, és az internethez lehet kapcsolni vele. Azt azért tegyük hozzá, hogy csak olyan mobiltelefonok kijelzőjén, amelyek erre alkalmasak. Ilyen két típus van egyelőre még Magyarországon. Már háromról tudok. Hűha. Bizony. Na most ez egyre inkább a magyarországi szolgáltatóknál is, meg mindenhol egyre inkább terjednek lám itt a patika.com-on is, ugye. Tehát miről is van szó? Vannak ennek magyar megfelelői, fordítgatják ezt a kifejezést, internet alapú telefontechnológia, ilyennel is találkoztam már, internet alapú mobiltelefon, és így tovább, és így tovább. Nagyon érdekes, hogy ez a rövidítés is csatlakozik azoknak az informatikai kifejezéseknek a sorába, ahol az idegen nyelvű praktikusan ugye ebben az esetben angol rövidítésnek a formája megmarad, WAP, ROM, CD-ROM, ez már többször előfordult, viszont a feloldása az már nem angolul szerepel, tehát nincs olyan magyar informatikus, aki wireless application protokollt mondana, hogyha éppen hosszabban akar, meg meg akarja magyarázni, hanem kitalál rá valami körülírást. A nagy probléma az vele, hogy nincsen egy, én azt hiszem még, hogy nincsen egy szabványos magyarázó kifejezés a WAP-ra, úgyhogy ez WAP és kész. A hétköznapi emberek valószínűleg nem fogják tudni, hogy mi az, hogy WAP pontosan. Ez probléma, ez probléma. Hanem csak annyit fognak tudni, hogy interneteznek a mobiltelefonon, és kész. Lehet. És ennyi többnyire azért elég is lesz. Ha így tanulják meg, és így tudják az emberek, akkor rendben van. Akkor célhoz ért. Infoszótár jövő héten is, most viszont a 2000. év első fanyalgója. Grófi fanyalgás Szilágyi Kukac sikeresen átállt Y2K adásába, avagy nyugalom eltársak, csak a káosz teljes. Amióta beköszöntött 2000, egy merő hurrá az életem. Lassan elszelelő 34 éve alatt már sok minden bizonygattak nekem, de semmi sem annyira, mint azt, hogy sikeresen megúsztuk a dátumváltást, semmi probléma, a gépek nagyszerűen átálltak, ámen és éjjel. Ugyan a szakma még törölgeti vöröste programozott szemét, még mindig takarítják a kávés ibrikeket országszerte, de minden rendben, még az is, ami nem is volt veszélyeztetve. Többen persze óva intenek attól, hogy túl nagy legyen az öröm. Már is csinos a lista a különféle Armageddon-szerű dátumokból, amelyeken, ha most nem is, garantáltan össze fog omlani minden, ha csak hős számítógépes honfiúink és honleányaink nem virrasztanak ismét egy nappal látéve. Ha jobban belegondolnak, az utóbbi időben, mintha megszaporodtak volna a várható világvégék. A számítógépes szakma eddig csöndben, a háttérben csordogáló élete, mintha megváltozott volna. Napjaink hőse, a klaviatúrán virbiző, az elvadult számítógépei feletti uralmat visszaszerző, héros-szerű szakember, aki emberfeletti erőfeszítéssel ugyan, de megóvja a világot a végítélettől. Ebben nem különbözik elődeitől. Volt ugye pilóta és űrhajós hős korszakunk, volt atomerőmű hős időszakunk, sőt, mai számítógépes szakemberünk akár az egykori vörös hadsereg tagja is lehetne, igaz, hogy más módon, de éppoly hősies, mint korábbi, a társadalom által kreált hőstársai. A számítógépes szakma pedig, mintha élvezné, hogy végre neki is sikerült rádöbbentenie az Isten adta népet arra, vagyunk, de még mennyire. Így aztán egy Y2K, egy február 29-e, sőt talán még egy július 18-a is mindig jól jön. Tulajdonképpen azon sem csodálkoznék, ha valaki azzal foglalkozna, vajon hol található még valami. Valami aprócska dátum, jelentéktelen kis izé, amelyet végzetté lehetne dagasztani. Egy jól kézben tartható számítógépes végzet ugyanis kellő sajtót eredményez, még feljebb strófolja a szakma amúgy is meglévő árát, és ismét megadja a katarzist lihegő népnek a kielégülést. Istenem, túléltük. A mai embernek ugyanis éppen ez kell. Sikeres dátumváltás, oké. Valójában arról cikkezünk már 4 napja, hogy az ég egy világon nem történt semmi, hogy a dolgok normálisan működnek, hál' Istennek. A kézben tartható végzet, ami azért eléggé végzet ahhoz, hogy hihető legyen, igazi mennyei manna, háború fegyverek nélkül, békegalamb, a már romhalmaznak hitt, valójában meg sem sérült, csak kissé hipohonder civilizáció. 2000 első napjai minden bizonnyal úgy vonulnak be a szakma történetébe, mint az aranykor első lapjai. Midőn a nép, ha rendszergazdát látott, leborult előtte az utcán és imáiba foglalta. Bennem is motoszkált valami hasonló, egészen addig, amíg hajnali 3-kor fel nem hívtam a telebankomat. Rejtélyes módon valaki 75 000 forintot uralt a számlámra. Még végig sem gondolhattam a hirtelen meggazdagodást, egy fanyalgást nem utalt le csupán a Szilágyi, de azért ennyire bőkező nem szokott lenni, amikor az összeg szertefosztott és reggelre eltűnt. Bánatomban megnézem a Modem Idők honlapját. Erre meg mi ötlik a szemembe? A Modem Idők Krisztus után 19.100-ban szól jelenleg. Gondoltam, küldök egy üdvözletet 17 000 éves főszerkesztőmnek, hisz eszerint lekophat az Alpok, elúszhatnak a kontinensek, egyetlen stabil pont maradt csupán a földtörténetben, a Modem Idők. De mikor is? Itt a Modem Idők, a félreértések elkerülése véget 2000-ben, és a honlapunk is 2000-ben frissült, ma már egy 2000 dátum is megjelent a weboldalunkon. Viszont délelőtt kaptam egy olyan e-mailt, mégpedig Kis János szakíró kollégámtól, amely arról tudósít, hogy a Matáv éjszakai telefondíj kedvezménye megszűnt. Hopp-hopp. Ne ijedjünk meg, nem szűnt meg, az információ nem volt teljesen megalapozott. Az volt az oka pusztán, hogy a Matáv honlapján is megtalálható volt az a szabály, hogy ez a kedvezmény az 1999. december 31-ig érvényes. Ez most is kint van még. Így aztán Kis János kollega valószínűleg ebből következtetett, viszont nem járt utána, hogy tényleg megszűnik-e január 1-től. Nos, a Modem Idők utána járt, nem szűnik meg a kedvezmény, tehát 150 forintos éjszakai díjkorlát az ismét él. Egyébként januárban biztos, hogy nem emelkednek a távközlési díjak Magyarországon. Ennek az az oka, hogy a közlekedési, hírközlési és vígyüzügyi minisztériumban még nem határozták meg az idei évre vonatkozó tarifaajánlatokat. Ezek azok a tarifaajánlatok, amelyek alapján aztán a szolgáltatók változtathatnak minden évben az áraikon. A Matávnál nőni fognak minden bizonnyal jelentős mértékben a havi előfizetési díjak, picit csökkenni fognak a távolsági beszélgetések díjai, és sajnos a helyi, tehát az internet beszélgetéseknek a díjai is nőni fognak, nem is kevéssel. Mint hogy ezt már előérezte Dragon Gyuri is néhány héttel ezelőtt itt a műsorban, és pont az első hírünk miatt is nem fogunk itt több ezer forintot fizetni azért, mert itt van a vonalban velünk Dragon Gyuri, ugye? Bizony. Ha már viszont mobiloknál tartunk, és mindenféle mobil dologról volt szó a műsorban, beszéljünk a mobilárakról is. Ugye a Vestel már tavaly bejelentette, hogy nem emel árat 2000-ben, sőt, némileg csökkentett egy picit a havi díjait, és a fél percnél hosszabb hívásokra végre ők is bevezették a másodperc alapú számlázást, ennek nagyon örülhetnek a Vestel előfizetők. Információink szerint a Pannonnál és a Vodafonnál sem fognak ebben az évben árat emelni, sőt a Pannonnál egy akció keretében igen kedvező áron küldhetnek SMS-t az előfizetők. Egyébként annyit, hogy az elmúlt 4 hétben a karácsonyi roham alkalmával 200 000 új mobiltelefon előfizetést kötöttek Magyarországon, ami minden szolgáltató legmerészebb álmait is felülmúlta, hiszen ők körülbelül 50 000-rel számoltak szolgáltatónként. Hogy ebből mennyi a hagyományos és mennyi az előre fizetett egységkártyás szolgáltatás, azt sajnos nem tudjuk, hiszen ezt nem árulták el a szolgáltatók. Úgyhogy ezzel én már úgy tudom, hogy 1,6 millió fölött van bizony. A mobiltelefonálók száma Magyarországon. És a piacvezető pedig átlépte a 800 000-es határt. Na akkor ezután hallgassuk Dragon György hírsziporkáját. Szóval, ha influenzásan is, de itt van Gyuri, majd szólok, amikor befejezheted, jó? Köszönöm, van órám, figyelem is. Okay. A dátumváltás körüli hisztéria egyik oka a korszerűtlen dátum, illetve korszerűtlen időszámítási formula volt, amit még annak idején állapítottak meg. Ezen akar változtatni a brit kormány, illetve maga Tony Blair miniszterelnök, hiszen egy új időszámítási formulát, a Greenwich Electronic Time-ot szeretnék létrehozni. Meglepett volna, hogyha nem ez. Ezt az elektronikus kereskedelem számára kívánják megteremteni, hogy globálisan lehessen az időt kezelni világszerte. Tehát lehet, hogy a Greenwich Mean Time után jön a Greenwich Electronic Time. Egy másik hír azoknak, akik domain neveket szeretnének Magyarországon regisztrálni, hallottuk a házipatika.com, illetve patika.com címeket. Figyelem, 2000 március 1-től, tehát 2 hónap múlva liberalizálni fogják Magyarországon is a honlap nevek bejegyzését, tehát bárki, bármilyen illemet, stb. Nem sértő .hu befejezésű doménnevet regisztrálhat, tehát azok a cégek, akik még nem regisztrálták a saját neveiket, azok március 1-ig tegyék meg, mert ha például van egy cégem Kis József BT, akkor én március 1-től nyugodtan létrehozhatom a www.kisjozsefbt.hu címet, tehát mindenki szaladjon és regisztrálja magát. Ennyi volt már a hírsziporka, innen kicsit vírusosan, remélem jövő héten már élőben onnan a 24-es stúdióból. Jobbulást kívánunk neked, Gyuri. Egyébként ez egy szenzációs hír volt ez az utolsó, úgyhogy remélem, hogy majd valamelyik következő műsorban ennek részletesen utána nézünk. Mert... Például jövő héten. Például jövő héten, úgyhogy hajrá. Eddig tartott a Modem Idők, legközelebb január 13-án jövünk. Addig is látogassák meg a honlapunkat, amelyet természetesen a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételek a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra!